Na razie przegrywa. W pierwszym secie 6-4 dla Francuza rozpoczęła się druga partia. Kibice lekkiej atletyki po Mistrzostwach Europy nie zdążyli jeszcze złapać oddechu, a tu do Warszawy zawitał sam Usain Bolt. Najszybszy człowiek świata wystartuje w sobotę w memoriale Kamili Skolimowskiej i to nie będą dla niego zawody jedne z wielu. Zawsze jest dla mnie czymś wyjątkowym brać udział w zawodach poświęconych pamięci kogoś ważnego dla kraju, w którym startuję. Postaram się wypaść jak najlepiej i uczcić pamięć tak ważnej osoby dla Polski. Kamila Skolimowska zmarła przed 5 laty w wieku zaledwie 26 lat. Była mistrzynią olimpijską w rzucie młotem. Luka Modrić na dłużej w Realu Madryt. Pomocnik reprezentacji Chorwacji przedłużył dziś kontrakt z Królewskimi aż do roku 2018, o czym z dumą informuje klub z Santiago Bernabeu. On także, bo i inni potentaci europejskiego futbolu obserwują z kolei bacznie pewnego młodziana. Martin Odegaard jeszcze nie skończył 16 lat, a już może zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Norwegii. Dostał powołanie na towarzyski mecz ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Myliłby się jednak ten, kto pomyśli, że młodszych debiutantów przed nim na świecie nie było. Było ich całe mnóstwo. Odegaard ma szansę na pozycję numer 31 w rankingu młokosów. Nie tylko młokosów zainteresuje pewnie informacja, jaką z kibicami podzielił się Polski Związek Piłki Siatkowej. Otóż okazało się, że do kupienia są dodatkowe bilety na Mistrzostwa Świata, które za tydzień z małym okładem rozpoczną się w naszym kraju. Część zamówień nie została zrealizowana i do kupienia są wejściówki i na mecze Polaków, i na spotkania o medale. Oby również z udziałem Polaków. Warto się zatem sprawą zainteresować. A kolejny sport w Trójce po 21. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Wieczór i noc będą pogodne, padać jeżeli będzie to tylko na południowym wschodzie, no i będzie chłodno. Temperatura od 7 stopni na Podlasiu do 13 na południu. Jutro na zachodzie i na Podlasiu pogodnie, a na pozostałym obszarze też pogodnie, ale nie cały czas, bo możliwe także przelotne opady. Temperatura od 17 stopni na wschodzie do 21 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Grażyna Mędrzycka, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Robert Cantwright. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia. I minął w końcu ten zły czas. 9 minut po 19. Zaczyna się jeszcze gorszy. Nie, zaczyna się lepszy. Przez ostatnie 2 tygodnie źle spałem. Miałem czarne myśli. Budziłem się rano zmęczony. Boże. W ciągu dnia nie mogłem znaleźć właściwie sensu życia. Praca nie cieszyła mnie. I w końcu wróciłaś, Agnieszko. Tam leciasz, ale myślałam, że pijesz do tego, bo ja na przykład przeżyłam szok przed chwilą, patrząc na Michała Jakubika. Że nie zgolił wąsy. No wiesz, jak to tak jak to raz Marek Niedźwiecki zgolił wąsy i po prostu nie wiedziałam, gdzie mam patrzeć. Ciągle, teraz jak ja mam pracować. Ale ciągle się łapię na tym, że go nie poznaję. Kim jest ten młokos, który tam siedzi za tą szybą? Może zadebiutuje w seniorskiej reprezentacji Polski. Na miejscu 33. Dobrze, że wróciłaś, Agnieszko, naprawdę. Brakowało ciebie bardzo. Jak pięknie wyglądasz po urlopie. No i właśnie za chwilę mam gościa królewskiej krwi. Ten oto młokos, który stoi tam po drugiej stronie. Obok. Tak. Autopromocja. Literatura rosyjska i teatr rosyjski zostały zaproszone na tegoroczny festiwal Literacki Sopot. Dziś w Klubie Trójki porozmawiamy o kulturalnych relacjach polsko-rosyjskich, nade wszystko w kontekście odwołania przez rząd Polski Roku Polski w Rosji i Roku Rosji w Polsce. Naszymi gośćmi będą Agnieszka Lubomira Piotrowska, Joanna Wichowska, Jacek Hugo Bader oraz rosyjski dramatopisarz Mikołaj Kolada. Zapraszam dzisiaj po 21 do Klubu Trójki. Barbara Marcinik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zakończ wakacje w wielkim stylu. Spędź ostatnie dni sierpnia na festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar w Białymstoku. Bądź z nami od 28 do 31 sierpnia. Nastaw się na wschód. Szczegółowy program na www.wschodkultury.eu. Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia. Na Wschód Kultury zapraszają Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury i Miasto Białystok, patroni medialni TVP Kultura, AMS, Polskie Radio. Festiwal Tauron Nowa Muzyka. Katowice, 21-24 sierpnia. Wystąpią Kelis, Nene Cherry, Jaga Jazzist and Auxo, Who Made Who, Mouse on Mars i wielu innych. Sponsor Tauron Polska Energia. Bilety do nabycia ticketpro.pl i e-bilet.pl. www.festiwalnowamuzyka.pl. Patronem medialnym festiwalu jest Gazeta Wyborcza, Helios, Onet.pl i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Royal Blood na rozpoczęcie dzisiejszego wydania programu alternatywnego z zagranicy, no ale oto przedstawiciel naszej tutaj królewskiej rodziny, panującej w muzyce od dłuższego czasu, Muniek Staszczyk, Zygmunt Staszczyk. Dzień dobry. Cześć, dobry wieczór, cześć, dzień dobry, tak, dzień tak dobry, się, jeszcze dzień. Łapię się za uszy, ponieważ słuchawki mi nie działają, ale myślę, że uporam się z tym podczas naszej rozmowy, ponieważ chcemy porozmawiać o kilku rzeczach. To znaczy, ty myślisz, że chcemy porozmawiać o jednej, ale ja mam jeszcze jedną sprawę do przedyskutowania z tobą. Jesteś teraz w ogniu prób, tak? Bo jutro już nie będziecie w Warszawie, tylko będziesz w Cieszanowie. No tak, no występuję na festiwalu w Cieszanowie jakby w trzech odsłonach z trzema zespołami, które no nie są to zespoły, z którymi gram na co dzień, tylko tak można powiedzieć odświętnie. I nazwali to organizatorzy tego festiwalu trzy razy Muniek. To jest zespół Szambu, zespół Szwagier Kolaska i Tilaw Alternative, czyli stary skład Tilaw. To jest wyzwanie, prawda? Bo to jest, jak rozumiem, taki duży koncert. Czy to są koncerty jakoś porozdzielane na te trzy repertuary? Czy w czwartek, czyli jutro, można powiedzieć, że otwieramy ten festiwal na małej scenie alternatywnej, jak zwał, scena, która jest podobno w okolicach Pola Namiotowego, zespół Szambu plus Muniek, to są moi koledzy z Częstochowy, stara kapela pangrockowa, w której grałem na basie w 1982 roku. Właściwie nazwę też Szambu wymyśliłem a potem oni się zrobili szambo i nawet zagrali też w Jarocinie w 83, potem się rozpadli, bla bla bla, poszli do wojska i po latach się reaktywowali i poprosili mnie, żebym z nimi nagrał parę kawałków. No i znam te kawałki z Anteny Trójki. I to nagrałem z nimi i wydało to SP Records i w tym roku na kilku festiwalach Woodstock, Jarocin graliśmy taki secik punk rock and rollowy. Ale mówiłeś, że czujesz się przy nich jak debiutant. Nadal masz to poczucie takie przy tych koncertach, które już za tobą? Tak było, że jakbyś debiutował? Nie, no może jakbym miał normalnie, zawsze miałem taką miętę do takiej muzyki, gdzieś tam generalnie wychowałem się na tych wszystkich Ramonsach i tak dalej. To jest takie, gdybym miał grać codziennie, może wiesz, 15 takich kawałków, to może nie, ale to traktuję jak lekcję WF-u, tak odświętnie, to znaczy sportowo odświętnie. To są kumple, znaczy starsi już panowie, tak jak ja, no i generalnie sobie tam właściwie to już powoli kończę z nimi granie, bo no też muszą, że tak powiem, troszeczkę powinny się odciąć. Nie, bo, znaczy w tym sensie, że to po prostu no, projekt się nazywał Muniek plus Szambo i całe lato graliśmy różne duże rzeczy i myślę, że fajnie było. I to jest czwartek. Tilaf Alternative. No to jest jakby najważniejszy, można powiedzieć, koncert, ponieważ jest to nasz pożegnalny koncert, pożegnalny duży, bo powstaje DVD z tego koncertu, żegnamy się z publicznością, ten stary skład Tilaf Alternative, ponieważ no, paru osób już nie ma na tym świecie, w zeszłym roku zmarł gitarzysta Rafał Woczewski. Koncert jest poświęcony tym chłopakom, których już nie ma. Rafał Woczewski, Słoniu, Jacek Wudecki, pierwszy mój przyjaciel, największy perkusista, założyliśmy razem ten band w 82 roku. Zmarł dawno, zginął w wypadku samochodowym. Saksofonista Henio Wasążnik z lat 80. też nieżyjący. Oni będą z nami, że tak powiem, na telebimach. Też SP Records zdecydował się nakręcić to. No i w przyszłym roku zrobimy taką krótką trasę klubową i się pożegnamy. A to jest pożegnalny, oficjalny, duży koncert Tilaf Alternative. Zagramy tylko kawałki z lat 80., więc kto się spodziewa jakichś tam, wiesz, piosenek typu Warszawa, czy Chłopaki nie płaczą, to nie, bo repertuar z lat 82-89. Bardzo zainteresowała mnie ta produkcyjna strona, czyli że pojawianie się tych kolegów już nieobecnych na telebimach, to jak rozumiem ma ich po prostu pokazać, tak? Czy będą też włączać się muzycznie? Nie, mamy takich, wiesz, techniki wirtualnej. Normalne są, że tak powiem, wybrane zdjęcia przeze mnie. No i tam z tego, co wiemy, w Cieszanowie będzie telebim, no i oni będą pokazywani i różne stare foty z lat 80. No, żeby jakoś to uczcić, o. Zaraz przejdziemy do też części trzeciej, jeżeli pozwolisz, czyli szwagierkolaski, bo dzisiaj wieczorem właśnie ze szwagierkolaską próbujesz jeszcze, tak? Przed wyjazdem. No tak, bo zespół Szwagierkolaska 20 lat temu, 19 lat temu w zasadzie powstał i w przyszłym roku się tak troszeczkę na moment nie tyle, że reaktywuje, bo on właściwie gra rzadko bardzo na jakichś czasami imprezach warszawskich. Można powiedzieć, że ten zespół w jakiś sposób może zainicjował pewnego rodzaju taką modę na 20 lat temu płytą Luksus, na nie tyle modę, tylko odkopaliśmy piosenki Grzesiuka, które potem oczywiście różne, dzisiaj to jest bardzo modny temat w ogóle, Warszawa w różnych odsłonach. Ja się wtedy pamiętam bardzo tym jakby integrowałem, chociaż troszkę się bałem, bo pochodzę z Częstochowy, nie jestem rodowitym warszawiakiem i się wziąłem za ten projekt, ale to było świetne doświadczenie. Marek Grzesiuk, syn Stanisława, nam pobłogosławił. Marek też już jest, że tak powiem, nieobecny na tym naszym Westpadole, też będzie na telebimie. Też Markowi poświęcamy, synowi Stanisława Grzesiuka, ten koncert. No i oczywiście Stanisławowi. I w przyszłym roku Kolaska się na chwilę reaktywuje, bo 20 lat płyty Luksus, wiesz, taki będzie też reedycja z jakimiś pewnie dwoma nowymi kawałkami. Jestem bardzo ciekawy, jak w ogóle młodzież reaguje na ten zespół, bo ostatnio przeczytałem w necie, tam dużo nie czytam w necie rzeczy, ale sobie kliknąłem na jakieś szwagra Kolaski, jakieś nie tyle klipy, tylko tam piosenki. I taki był jakiś post, a to Muniek śpiewał w szwagrze Kolaska. Więc po prostu tak to ja śpiewałem i generalnie śpiewam do dziś. Więc no, ciekawy jestem. No. Ciekawy jestem. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Jeżeli pozwolisz, przypomnę, że trzy razy Muniek to są koncerty podczas Cieszanów Rock Festival. Ta cała kilkudniowa muzyczna impreza startuje już jutro, 21 sierpnia, a kończy się 24 sierpnia. I oczywiście program zawiera także innych wykonawców, o których można poczytać w internecie. Robimy przerwę na piosenkę, a potem wracamy do rozmowy. Zygmunt Staszczyk jest naszym gościem. Mhm. Radio Papka, Tilof Alternative, Zygmunt Staszczyk, Monik Staszczyk w naszym studiu. Z okazji Cieszanowa i tego, że trzy razy będzie można, trzy odsłony, trzy oblicza, właściwie nie oblicza, bo oblicze masz zawsze to samo, zawsze jesteś Monikiem Staszczykiem, ale z różnymi towarzyszami, tak możemy to ująć. I szwagier Kolaska też właśnie w tym ujęciu podczas festiwalu się pojawi, ale nie zgadniesz, jakiego maila dzisiaj znalazłam w skrzynce. Nie zgadniesz, więc od razu ci powiem, jakiego. Więc przyszła do mnie informacja o wystawie zatytułowanej Muniek Story. Czy ty wiesz, o co chodzi? Nie, no ja wiem. Bo to, że tak powiem, w rodzinnym... Ja wiem, bo przecież... Musimy o tym powiedzieć światu, no ja to sam, mówmy. Ja sam to jakby... sytuacja jest taka, że no... ratusz miejski w Częstochowie, w moim rodzinnym mieście, zaproponowano mi już pół roku temu, że no, po prostu chcą mi jakoś tam uhonorować. Głupio mi było przecież odmówić, bo to przyjemna sprawa. No i będzie wystawa Muniek Story poświęcona mojej osobie i Tilaf właściwie nie jest to duża rzecz, ale no bardzo ona będzie tak fajnie, chaotycznie naćkana. Różne stare po prostu foty, że tak powiem, zeszyty. Ale jesteś zaangażowany, tak? W tworzenie tego, co będzie można... Kasia Ozimek, dziewczyna z ratusza częstochowskiego, tam pracuje z dziewczętami, to kombo żeńskie nad tą całością. Jestem bardzo ciekawy, no to nie jest jakaś wielka budżetowa rzecz, to jest po prostu wystawa, no po prostu... Ale czy wpuściłeś do swoich szuflad, udzieliłeś zgody na jakieś pokazanie jakichś artefaktów wiążących się z twoją twórczością? Ja już coś robię, to solidnie, po prostu przekopałem to całe archiwum, mnóstwo jest takich różnych rzeczy zeszytów, że tak powiem, brudnopisy, jakieś kartki, wiesz, jakieś pocztówki, jakieś historie. Może być to zabawne, jak będziesz przejeżdżać przez Częstochowę, to sobie zajrzyj, bo pół roku to będzie, że tak powiem, prezentowany, to będzie tak, od 29 sierpnia, więc start już w przyszłym tygodniu na zakończenie, a wystawę będzie można oglądać do 9 lutego 2015 roku. Zapraszamy wszystkich serdecznie, po prostu 29 sierpnia, to jest piątek, takie tam z małym jakimś wystrzałem to rozpoczęcie tej wystawy. Generalnie może każdy przejazdem sobie to obejrzeć. Wydaje mi się, że no nie wiem, ja najbardziej jestem archiwistą, sporo mam takich rzeczy, różne stare backstage, różne rzeczy z lat 80. śmieszne, stary magnetofon ZK-120T, na którym nagrywałem muzę jako dzieciak. Na taki grundik też Kasprzak, każdy będzie sobie mógł nagrać pozdrowienia albo faki do mnie, nie wiem, czy to kolegów moich, taki uruchomiony będzie. No, nie wiem, tylko są dwa pomieszczenia, to nie jest wielka rzecz, ale ciekawy jestem sam. Z tego, co czytam w opisie, bo ja jeszcze tego nie widziałam, to przyjmuje charakter takiej retrospektywy wielotorowej właśnie, że nie ma tam chronologii, tylko właśnie jest mnóstwo elementów, które mogą prowadzić w rozmaite strony. No a te lata, które za tobą artystycznie, muzycznie, to przecież był czas bardzo bogaty, już pomijając same zmiany, które nastąpiły na świecie. To po prostu bardzo dużo się działo. Nie będziemy liczyć, co? No ale to jest dosyć długi czas. I aktywny. No, myślę, że ona ma, wiesz, pewien, można powiedzieć, z perspektywy na przykład dla ludzi młodych może mieć nawet charakter historyczny, wiesz, bo po prostu uważam, że wiesz, na przykład taki przedmiot jak magnetofon 120T z Grundig, który po prostu no, my mówimy o czymś, co może no w ogóle nie jest, to nie jest dla słuchacza oczywiste, to jest wielki przedmiot, dzisiaj jest słuchany w ogóle innych nośnikach, wielki kawał po prostu jakiejś dziwnej walizki. Dużo innych ciekawych rzeczy, myślę, to może mieć dla młodzieży taki mieć charakter, bym powiedział, wychowawczy, znaczy ten pedagogiczny, no. Znaczy generalnie zespół gra 32 lata, to rzeczywiście no, masz rację, no, lata 80, a dzisiejszy czas, no to przecież zupełnie są inne czasy, nie? Zupełnie inne czasy. Natomiast wycieczki w przeszłość no, są bardzo interesujące, zwłaszcza, że no, poza tym, że oczywiście można się nieźle pośmiać opowiadając o niektórych elementach, to jest tam też wiele takiego wzruszającego elementu koleżeństwa, kumpelstwa, wiary w jakieś wspólne ideały, czyli coś, co trudno teraz znaleźć, także właśnie przez to, że świat się zmienił. No na pewno wtedy, wiesz, no ja miałem zawsze, do dziś mam taki jakby, że tak powiem, archetyp rock'n'rollowego bandu, że raczej musi się opierać na jakiejś nici koleżeństwa. To nie tak, że Władek jest najlepszy w mieście i za przeproszeniem gra świetne solówki na białym Gibsonie, jak śpiewał Kazik, tylko musi być fajnym kumplem. Na tym polegał T-Love, do dziś polega, w jakiś sposób jesteśmy oczywiście już o tych wiele lat do przodu i doświadczenie jest inne. Można powiedzieć, że jest to już bardzo doświadczone, może czasami chore, ale jednak małżeństwo. Po prostu nasz skład też tyle wie. Ja gram od początku, ale koledzy moi z 20 lat już ze mną grają, a tamte rzeczy, które są na tej wystawie, to jeszcze sięgają dalej. Więc wiesz, no nie wiem, ja nie byliśmy nigdy zespołem z castingu, więc generalnie no tak się zakładało kapelę, no jak się, no nie wiem, czy dzisiaj tak zakładam. Oby też, no. Ale chyba tak, jednak koleżeństwo i to, że się ludzie spotkali w szkole, to jest taki najbardziej stały element biografii. Oczywiście, to zostaje ci przecież. Sympatia jest, no. Buzia się cieszy, wiesz. A czy gdybyś taką miał sytuację, że może się cofnąć czas, to wybrałbyś tak samo? Muzyka by jednak była najważniejsza w twoim życiu? Myślę, że tak, bo właściwie to nie mogę mieć pretensji do losu. Dostałem to, co chciałem i z całusami i kopniakami i super, w ogóle absolutnie nie myślałem, że to tak pójdzie daleko i generalnie, że w ogóle to tak jak mówię, no, zaczynałem grać to facet dla mnie, wiesz, mam 51 lat facet, zaczynałem grać w roku 81, człowiek 50-letni był dla mnie trupem mentalnym, że, jak można słuchać takiego gościa, oczywiście od tamtego czasu się wszystko zmieniło, nie? Nasi bohaterowie mają dużo więcej lat, moi bohaterowie więcej niż ja i ja ich słucham. Mówię tu o Bobie Dylanie, czy Coenie, czy o Davidzie Bowie. Mnóstwo jest tych facetów, którzy jeszcze funkcjonują, czy wiesz, no, jest dużo dobrej muzyki i tak samo nowej. Także nie zmieniłbym nic. Nie, absolutnie. Oczywiście teoretycznie mógłbym być nauczycielem, mógłbym być też może dziennikarzem muzycznym, bo troszkę tam słucham muzyki od 70-tych lat może. Przyjemniejsze jest z pewnością być może, no, być po tej stronie. Ale też bym mógł z kimś wywiad przeprowadzać, wiesz, nie wiem. Natomiast, no, nie żałuję niczego i T-Love to jest fajna przygoda, która, wiesz, najstarsze moje dziecko, no bo młodsze moje dzieci mają 24, syna, a córka 21, więc, wiesz, T-Love jest bardzo poważna dziewczyna, bądź chłopak, nie wiem, jak to nazwać. 32 lata, no chyba T-Love, co to T-Love, no Love, jakie te w dzisiejszych czasach 32 to jeszcze nie jest poważna osoba. Reasumując, od jutra rokowy festiwal w Cieszanowie i tam trzy razy Muniek, T-Love Alternative, Szwagier Kolaska i Szambu z Muńkiem, to są te koncerty, na które zapraszamy. Od 29 sierpnia wystawa w Częstochowie. Bardzo mnie to cieszy, naprawdę. Przysięgam ci, że gdyby była teraz otwarta, to jadąc jutro do Katowic już bym stała tam w Częstochowie i oglądała tę wystawę. Bardzo mi ciekawi twoja opinia, jak zobaczysz to. Więc musi się zdarzyć jakaś kolejna okazja wyprawy w tamtą stronę i potem w przyszłym roku czekamy na reedycję Szwagier Kolaski, tak? I nowe jakieś utwory, jeszcze teraz, na jesieni, za chwilę wyjdzie reedycja płyty Prymityw i będą trzy nowe piosenki, z czego jeden utwór to, z tego co wiem, to Trójka, że tak powiem, przychylnie się o tym utworze jakoś wypowiedziała i chyba to będzie singiel, który chyba na waszej antenie też będzie obecny, chyba od 8 września. Płyta Prymityw, trzy nowe piosenki, cover Jacka Kaczmarskiego, Jałta, w naszym wykonaniu w związku z dziesięcioleciem śmierci Jacka i dwa nasze nowe numery. Płyta Prymityw była ważna i wzbogacona będzie o DVD, koncert z 94 roku i jedziemy w trasę Prymityw 2014. Zapraszam już na jesieni, dużo koncertów. No, a nowa płyta pewnie za jakiś czas, no. Muniek Staszczyk był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Nocy sobotnie, dyskotekowy szmer, radioaktywny seks, nerwowy, wilgotny sen. Zdradzione i lekkie ciała, głodne i chciwe oczy, ostatni taniec wolności w masochizmie miłości. Gorąco mi, gorąco mi, gorąco, gorąco, gorąco mi, gorąco mi, gorąco, gorąco. Gorąco mi, gorąco mi, gorąco, gorąco. zapach nocy, jaskrawe światła neonów, nowotwór cywilizacji, paznokcie wbijają się w kark. Zabawa w łóżku z końcami, ruletka z numerami, budzi się nowy dzień, jest piąta z minutami. Gorąco mi, gorąco mi, gorąco, gorąco, gorąco mi, gorąco mi, gorąco, gorąco. Tak właśnie, Tilo Alternative razy dwa, Radio Papka, a teraz nagranie Gorączka. Amuniek w trzech odsłonach ze szwagierkolaską, z Tilawem Alternative właśnie i z Szambu podczas festiwalu w Cieszanowie, który startuje już jutro i potrwa przez kolejne trzy dni. Dokładnie w takich samych datach Cieszanów, jak i Tauron Nowa Muzyka. O tym festiwalu dzisiaj też będziemy opowiadać. Więcej po 20. Mamy jeszcze ostatnie, naprawdę ostatnie zaproszenia na festiwal, więc jeżeli ktoś ma ochotę spróbować, to może akurat to jest ten dzień, kiedy uda się je wygrać. Mamy też gościa kolejnego, który zresztą na Nowej Muzyce się pojawi i ten gość pojawi się w naszym studiu po 20 i przyniesie piosenkę, która, tak planuję, będzie naszą piosenką tygodnia. Spotkanie z płytą tygodnia także po 20, bo to płyta, która jest mniej rockowa, mniej gitarowa, a bardzo elektroniczna, za to jest świetna. FK Twix jest autorką tej płyty, zresztą debiutanckiej w jej dyskografii, w jej życiu. Teraz przed nami spotkanie z dziewczynami, które kochają gitarę. September Girls, Another Love Song. Wiadomo, piosenki zawsze są o miłości, prawie zawsze, a przed chwilą grupa, która nazywa się po prostu Marta. Wprowadzili czas obecny, czas teraźniejszy, a w tym czasie teraźniejszym mamy okienko dla kultury. Teren Kultura, Agnieszka Obrzańska. Teren Kultura. Wchodzimy do salonu Akademii i oczywiście Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a na miejscu kto? Robert Kuśmirowski, witam serdecznie. W salonie Akademii, bardzo nobliwym pomieszczeniu, mnóstwo starych przedmiotów, jakieś mury, jakieś szpachle. O co tutaj chodzi? No, może przestrzeni nie degradujemy, ale wprowadzamy zniszczenie do bardzo dużego White Cube'a, razy dwa, bo to są dwie duże przestrzenie. W jednej z sali myślę, że będziemy mieć taki wątek ocalałych przedmiotów z pewnych ruin, z pewnych podniszczeń, pewnych zaniechań, praktyk mieszkaniowych. Ważne, że to, co zostało dla mnie jest czasami cenniejsze jak rzeczy, które nabywamy. Mało tego, rozprucie, odarcie z historii, może z szat, czy też praktyk, jak budowane były te meble, dowiadujemy się znacznie więcej jak z książek, bo to są tak zwane sekrety warsztatowe, do których nigdy nie dojdziemy, gdy nie zniszczymy pewnych urządzeń, wspomnianych sof, kanap, różnych mebli, stołów, nawet i dywan. To wszystko tutaj przed naszymi oczami, ale musimy też opowiedzieć naszym słuchaczom i skorzystajmy z tej dosyć ciekawej i rzadkiej okazji, żeby złapać ciebie przy pracy. Co tutaj mamy? Jakie rzeczy wykorzystujesz? Co znalazłeś takiego po drodze, co szczególnie mocno cię zaintrygowało i postanowiłeś to wrzucić właśnie w ten kontekst salonowy? W drugiej przestrzeni mamy taką bardzo dużą wbitkę, może przejdziemy, prawdziwej, nazwijmy to tak, elewacji fragmentu kamienicy. Może po zbombardowaniu części jakby tutaj miasta, może też tylko i wyłącznie pozostawionej i niszczącej. Tu nie mam żadnych opcji, która by się zahaczała. Jest jedna rzecz, nazwa wystawy, czyli Traumgutstrasse. Dotykam traumy, którą można przejść, gdy się zobaczy swoje mieszkanie, swoją kamienicę, swój dom w takim stanie, po jakimś wydarzeniu, ale jeśli dotkniemy się ulicy też Traugutta, to Traumgutstrasse, to jeśli z niemieckiego weźmiemy Traumgut, czyli śnij dobrze. Dla mnie tak naprawdę, żeby wyśnić taką sytuację, bo muszę ją zrobić, muszę wyśnić, nie byłem świadkiem takich wydarzeń, ładnie się tutaj wiąże, zlepia, tak jak w tym momencie zlepia się nasza masa cementowo-klejowa do tego, żeby wszystkie sztuczne materiały lekkie sprowadzić do finalnego kształtu, widoku, by przypominać prawdziwą, naprawdę elewację, wyjętą z zewnątrz, wsadzoną po prostu w białego kuba i tak to ma dalej działać. Są też tu numerki Traugutta, już ulica taka prawdziwa, jak tu jest, ale nigdy nie miała numeru 2, bo tutaj już inny adres. Zależy mi też na paleniu pewnych portretów i w ostatnim momencie jakby zachowanie. Na ile strzępek portretowy jest w stanie nam więcej opowiedzieć o tej osobie, o miejscu, gdzie to było zamieszkane. To wszystko będzie sekwencją zachowanych, ocalonych, czy też ostatnich mebli, które udało się wyjąć z takiej miejsca. I teraz na pewno praktyka archeologiczna, na ile strzępy są w stanie tą historię jeszcze dalej opowiedzieć. Dla mnie osobiście jest to ciekawsza forma przedstawienia niż finalnie nowa, wyczyszczona, czy też inaczej mówiąc sprowadzona do porządku takiego jasnego, oczywistego. Robert Kuśmirowski w Salonie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od kiedy będzie można oglądać twoją pracę? Już od 10, godzina 19, otwarcie wystawy, wstęp wolny. Później to już będzie tylko niestety miesiąc. Do 11 października wystawa trwa. Myślę, że warto zobaczyć, bo równo pół roku było przygotowań, żeby coś takiego tutaj zrobić. Od 10 września przez miesiąc w Salonie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Traumgutstrasse. Zapraszamy. Zapraszała Agnieszka Obrzańska. To teraz płyta, która cieszy na pewno tych, którzy nie zdążyli na przykład posłuchać tej muzyki w wykonaniu Warszawskiej Orkiestry Rozrywkowej. Czy to, kiedy wykonywali ten album w Teerze w Warszawie, czy to, kiedy wykonywali ten album na Ofie. Ja zdążyłam przez sekundę posłuchać tego koncertu na Ofie, a to dlatego, że tego dnia naprawdę wyjątkowy miałam festiwal, ponieważ byłam na nim po raz pierwszy z moimi dziećmi i to była zupełnie nowa impreza. Wszystko miało nowy wymiar. Muzyka nie była na pierwszym miejscu. Zatem teraz na naszej antenie Beck. Look up heavens, let us see the angels climb down with their eyes are full of stars and their heads in the clouds. Oblivious to danger with the failure to keep on the ground. And when the sun sets on you, then you go. When you're shackled to the shadow and the ghost, you could learn to leave your long lost days alone. Down below, down below, where there's nowhere else to go. Just as far as nowhere. Someone else's answers if they can. 'Cause cheating's better than guessing when the answer is that there's none to be had. And when the sun sets on you, then you go. When you're shackled to the shadow. Beck we własnej osobie, wykonujący utwór własny. Tylko dla porządku przypomnę historię. 2 lata temu ukazała się książka, tak to najłatwiej powiedzieć, w której także znalazły się nuty do 20 utworów. I oczywiście, jeżeli ktoś gra i śpiewa, to mógł sobie wykonać kompozycję Becka. Natomiast jeżeli ktoś chciał sprawdzić wersję koncertową, to miał okazję, nieliczną, ale miał taką okazję, żeby sprawdzić, jak Beck i zaproszeni przez niego goście radzą sobie z tym materiałem. A Warszawska Orkiestra Rozrywkowa także podjęła się w Polsce tego zadania i wykonywała te utwory. Teraz ukazała się płyta, na której można znaleźć te piosenki, wcześniej znane z nut. No i na tej płycie także goście. Beck oczywiście jest wśród występujących artystów, to jest jasne, ale goście także bardzo interesujący, na przykład Jack White. Town is a nuisance. It put my backbone all in a ruin. And with the area code of a I'm fluent in the hazards of love. Yeah, listen, I fed a warrant to a billy goat. I fixed the spelling on a suicide note. I get well card from the Holy Ghost to a beggar who smells like a rose. I'm down, I'm down, and I feel like a loner. There's a skyscraper city below her. I wanna feed my heart to a cobra, 'cause nothing ever happens to me. Alright, like a blessing disguised as a curse. Like a sermon that's run out of words. Like a cage that can't keep any birds. I can't keep my arms around you. I'm down. Teaching me how to be free. Okay. Like a prayer in a personal ad. Like a knife in a broken back. Learn to love what you can't get rid of before it gets rid of you. I'm down. Z albumu Becka, song leader Jack White w nagraniu I'm Down. A teraz udowodnię, że można połączyć dwa różne festiwale i artystów w przypadku tego drugiego, no niekoniecznie kojarzących się na przykład z tym programem, ponieważ ten artysta, który pojawi się za chwilę, po raz pierwszy zagra w programie alternatywnym. Jack White, poza tym, że jest bardzo zajęty, ma wiele pomysłów i wiele gra, także prowadzi wytwórnię płytową. No i w tej wytwórni także wydaje swoje albumy. Mężczyzna, którego występ uważam za jeden z najważniejszych występów ostatnich lat, jaki widziałam. Jeden z koncertów festiwalu, Off Festiwalu. Nie miałam okazji na antenie o tym festiwalu opowiadać już po jego zakończeniu. Pojechałam na urlop, ale cały czas mam w sobie silne emocje związane z kilkoma występami, a występ Franka Fairfielda jest właśnie jednym z nich. Każdy, kto był w namiocie eksperymentalnym, w którym Frank z kolegą występowali, no wie, że to po prostu było coś, co trudno opisać słowami. Kiedy się już próbuje, mało kto wierzy, że z tego opisu ma się wyłonić naprawdę nieprawdopodobne zdarzenie artystyczne, ale tak rzeczywiście było. Frank Fairfield jest amerykańskim muzykiem z Kalifornii, w Los Angeles rezyduje, uwielbia podróżować. Podróże służą mu do tego, aby tą tradycyjną muzykę amerykańską zbierać, ale przede wszystkim, aby poznawać tych muzyków, starszych ludzi, którzy wykonują ją w sobie właściwy sposób. I oto mamy 30-latka, który na scenie w ten sposób śpiewa i w ten sposób gra, a nawet zachowuje się, jakby miał już lat 90 i nie rozstawał się ze swoim instrumentem od co najmniej 75. Każdy utwór, który pojawiał się podczas koncertu na Offie, poprzedzony był strojeniem instrumentów, bo to są takie instrumenty proste, niedrogie, które wymagają w związku z tym częstego strojenia, a były też zmieniane, bo albo grali na skrzypcach, albo grali na różnego rodzaju gitarach. Mnóstwo przewijało się instrumentów i podczas strojenia panowie dwa na scenie rozmawiali ze sobą, coś sobie mówili cicho pod wąsem, bo wąs też jest tutaj bardzo istotny. Wiesz, Michał, wąs był bardzo istotny podczas tego występu. Wyglądało to tak, jakby całkowicie nie zwracali uwagi na publiczność, która stała jak zaczarowana, oglądając na żywo najstarszą z możliwych płyt odnalezionych w Teksasie i człowieka, który brzmi nierealnie, brzmi naprawdę jakby był 90-letnim dziadkiem memłającym ballady o rzekach płynących whisky i kobietach, które pływają w tych rzekach jak ryby. Namiot oszalał, ja oszalałam i oczywiście kupiłam płytę wydaną przez Third Man Records. Wracamy do Jacka White'a i na tej płycie utwory Franka, a właściwie jego wykonania tradycyjnych utworów można znaleźć. Jestem pewna, że nikt mi nie uwierzy, słuchając teraz tej muzyki, że to był ogień i to był szał, ale jest na to kilkuset świadków. Come gather round, boys, and listen to my tale. I'll tell you the troubles on Chisholm Trail. Come a tie, ippie-aye-aye, come a tie, ippie-aye-aye. On a $10 horse and $40 saddle, I went out to punch the Texas cattle. Come a tie, ippie-aye-aye, come a tie, ippie-aye-aye. Woke up one morning on the Chisholm Trail with the rope in my hand and a cow by the tail. Come a tie, ippie-aye, aye, come a tie, ippie-aye. I went on the run, 'twas the best cow puncher that ever drew a gun. Come a tie, ippie-aye, aye, come a tie, ippie-aye. With a foot in the stirrup and my hand on the horn, 'twas the best cow puncher that ever was born. Come a tie, ippie-aye, aye, come a tie, ippie-aye. I went to the boss to draw my roll, and he had me figured $9 in the hole. Come a tie, ippie-aye, aye, come a tie, ippie-aye. Get my money, and I went to town to see my honey. Come a tie, ippie-aye, aye, come a tie, ippie-aye. Well, my honey wouldn't see me, and she threw me down, so I got drunk and shot up the town. Come a tie, ippie-aye, aye, come a tie, ippie-aye. The sheriff came around and threw me in jail, and I got the dog to go my bail. Come a tie, ippie-aye, aye, come a tie, ippie-aye. Went down to the judge, he fined me 10. I gave him 20 and got drunk again. Come a tie, ippie-aye, aye, come a tie, ippie-aye. As soon as I can, and I won't punch cattle for no darn man. Come a tie, ippie-aye, aye, come a tie, ippie-aye. So I sold old Ball and hung up my saddle, and I bid farewell to the longhorn cattle. Come a tie, ippie-aye, aye, come a tie, ippie-aye. Zapraszamy do reklamy. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 23 sierpnia. Stadion Sportowy w Nowym Mieście Lubawskim. Niedziela, 24 sierpnia. Ostrołęka, Stadion Sportowy. Zagrają Bratanki, Maryla Rodowicz, Demono, Ania Wyszkoni, Singing Birds. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 20 sierpnia i jest 20. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Polski Związek Pływacki zaprotestował oficjalnie przeciwko żartowi niemieckiego konferansjera. Nie wierzyliśmy w to, co usłyszeliśmy. Myśleliśmy, że to może przejęzyczenie. Zaraz wyjaśnimy, o co chodzi. W tym serwisie też o rosyjskich ciężarówkach z pomocą dla wschodniej Ukrainy, wciąż stojących przed ukraińską granicą, i policyjnych przygotowaniach do karaibskiego karnawału w londyńskiej dzielnicy Notting Hill. Jest już oficjalny protest Polskiego Związku Pływackiego przeciwko niewybrednemu żartowi o Polakach, na który pozwolił sobie niemiecki konferansjer podczas zawodów pływackich Mistrzostw Europy w Berlinie. O co dokładnie chodzi, wyjaśnia prezes związku Andrzej Kowalski. Powiedział, że przyjechali Polacy, ale i tak wrócą naszymi samochodami. W tym momencie nastąpiła konsternacja. Prawdę mówiąc, nie wierzyliśmy w to, co usłyszeliśmy. Myśleliśmy, że to może przejęzyczenie. Zażądaliśmy przeprosin, oficjalnych przeprosin wobec całego stadionu, wobec całej publiczności, która uczestniczyła w rozpoczęciu. Konferansjer Dirk Froberg już przeprosił polską drużynę i kibiców. Tłumaczył, że nie chciał obrażać się naszych zawodników. Żart po prostu mu się wymsknął. Gdy tylko wypowiedziałem to zdanie, wiedziałem, że będą kłopoty, bo było to lekceważące wobec Polski i polskich zawodników. Gniew, który to wywołało, jest jak najbardziej uzasadniony. Chajał się konferansjer, a Polski Związek Pływacki czeka teraz na reakcję Europejskiej Federacji Pływackiej. Pierwszych 16 rosyjskich ciężarówek z pomocą humanitarną dla wschodniej Ukrainy przygotowuje się do kontroli granicznej. Według rosyjskiej agencji prasowej ITAR-TAS pojazdy znajdują się około 100 metrów od przejścia granicznego, a w pobliżu jest skaner do kontroli towarów. Agencja ITAR-TAS napisała, że według niektórych oznak ruch kolumny samochodów w kierunku Ukrainy może się rozpocząć nocą 20 sierpnia, czyli dzisiaj. Z kolei telewizja Rosja 24 poinformowała, że Czerwony Krzyż ustalił już ze stroną rosyjską i ukraińską procedurę kontroli granicznej i celnej pojazdów. Najpierw ciężarówki obejrzą rosyjscy celnicy i funkcjonariusze Straży Granicznej, a potem ukraińscy, którzy przekażą przewożony ładunek przedstawicielom Czerwonego Krzyża. Ci plombują pomalowane na biało tiry. Według najnowszych informacji pomoc humanitarna na Ukrainę pojedzie partiami po 30 ciężarówek. Każdej grupie pojazdów będzie towarzyszyć 5 pracowników Czerwonego Krzyża. Jeden z przedstawicieli Czerwonego Krzyża odwiedził parking, na którym stoją rosyjskie ciężarówki i omówił z kierowcami kwestie związane z bezpieczeństwem w trakcie przejazdu pojazdów na terytorium Ukrainy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Twitter oraz inne portale społecznościowe próbują blokować rozpowszechnianie drastycznych obrazów z egzekucji dziennikarza Jamesa Foleya przez dżihadystów z Państwa Islamskiego, ale akcja blokowania linków do materiałów przedstawiających zamordowanie Foleya nie odniosła całkowitego sukcesu. Po południu nadal można było znaleźć tweety bezpośrednio łączące z obrazami egzekucji zamieszczonymi na stronach streamingowych. Brytyjskie służby specjalne starają się ustalić, kim jest zamaskowany dżihadysta, który dokonał ścięcia 40-letniego amerykańskiego dziennikarza. Specjaliści uważają, że to brytyjski muzułmanin, przypuszczalnie z Londynu. Wskazuje na to analiza jego akcentu. Tymczasem Niemcy zapowiadają, że wesprą Kurdów walczących na północy Iraku z dżihadystami. Rząd w Berlinie jest gotowy do przekazania Kurdom broni. Na razie na miejsce wysłany zostanie sprzęt wojskowy, m.in. kamizelki kuloodporne, hełmy i wykrywacze min, informuje minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier. Cały ten sprzęt ma sprawić, aby kurdyjskie siły bezpieczeństwa były w stanie bronić się przed atakami radykałów. Od miesięcy radykałowie z Państwa Islamskiego zdobywają kolejne tereny na północy Iraku. W regionie trwają czystki na tle religijnym. Z domów uciekły już setki tysięcy osób. Ponad 30 osób aresztowała brytyjska policja przed karaibskim karnawałem w londyńskiej dzielnicy Notting Hill. Skonfiskowała też broń, narkotyki i 50 tysięcy funtów. To efekt przeszukań w 170 miejscach. W nalotach na mieszkania, magazyny, garaże i warsztaty wzięło udział około 1000 funkcjonariuszy. Skonfiskowano 2 pistolety maszynowe, rewolwer i kokainę oraz krak. Większość aresztowanych zwolniono, ale otrzymali zakaz udziału w karnawale. Scotland Yard stara się jednak nagłaśniać raczej pozytywne aspekty imprezy w Notting Hill, dokąd w latach 50. zeszłego wieku sprowadzali się pierwsi czarni imigranci z Karaibów. W najbliższą niedzielę i poniedziałek Notting Hill pogrąży się w rytmach kalipso, samby i reggae. Największy na świecie karnawał muzyki, tańca i kuchni z Wysp Karaibskich ściąga około 1 000 000 ludzi, ale zabawie towarzyszą narkotyki i przemoc. I w zeszłym roku karnawału strzegło prawie 6 tysięcy policjantów. Zatrzymano 279 osób. Szef Scotland Yardu, Sir Bernard Hogan, mówił jednak gazecie Daily Mail. Przy takim tłumie prawie 1 000 000 ludzi zawsze może się zdarzyć parę aresztowań. Najważniejsze, żeby ludzie się dobrze bawili przy świetnej muzyce, dobrym jedzeniu i spędzili miło dzień. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. Jutro najwięcej chmur i deszczu od Górnego Śląska, Małopolski i Podkarpacia po południowe Mazowsze, Lubelszczyznę i Podlasie, ale przelotne opady mogą pojawić się w całym kraju, a na południowym wschodzie pojawią się miejscami także burze. Na wschodzie kraju od 15 do 19 stopni, na zachodzie od 18 do 21, a na Podhalu od 12 do 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja.